1914 rokiem nagle zaczyna się bardzo bać, ponieważ od płonącej kotary bardzo szybko zajęła się modrzewiowa boazeria pokrywająca ściany sali kinowej. Ze strachu chcą uciekać. Rzucają się więc do wyjścia, tratując się nawzajem. Napierają na drzwi. Jednak drzwi otwierają się do wewnątrz. Ani jednemu dziecku nie udaje się uciec. Wszystkie giną. Feuerwehr przyjeżdża za późno. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Prawdopodobnie najzabawniejsi ludzie świata. Bill Murray, Naomi Watts i Melissa McCarthy. To nie wygląda na początek pięknej przyjaźni. Mów mi Vincent. W kinach od 12 grudnia poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 grudnia, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tuż przed końcem roku lekarze znów straszą, że nie zgodzą się na zmiany proponowane przez Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo jest zaskoczone, a pacjenci jak zawsze zdezorientowani. Szef CIA w reakcji na informację o torturowaniu więźniów broni działań swoich pracowników i mówi o ich zasługach. Papież Franciszek odmówił spotkania z Dalai Lamą. Jak wyjaśnia Watykan, efektem byłyby pewne niedogodności. Lekarze rodzinni nie podpiszą kontraktów na przyszły rok, informuje lider Porozumienia Zielonogórskiego po spotkaniu w resorcie zdrowia. Powodem sporu z ministerstwem i NFZ-em są pieniądze, bo choć w przyszłym roku stawka za pacjenta ma wzrosnąć z 96 do ponad 136 zł, a na całą opiekę zdrowotną wydanych ma być 6 miliardów złotych, czyli o 800 milionów złotych więcej niż w tym roku, to lekarze narzekają, bo planowane jest zlikwidowanie potrójnej stawki za pacjentów z cukrzycą i chorobami układu krążenia. Poza tym medycy uważają, że ministerstwo daje za mało środków na badania, które od nowego roku mieliby wykonywać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Minister Bartosz Arłukowicz zarzuca lekarzom także inne nierealne żądania. Nie możemy zgodzić się na zamykanie przychodni w dowolnie wybrany dzień. Nie możemy zgodzić się na to, żeby rozpoznawać prawidłowo jednego pacjenta na 50 przyjętych. No i nie możemy zgodzić się na to, żeby za otworzenie drzwi przychodni pacjent płacił lekarzowi rodzinnemu dodatkowe pieniądze. Na to nie możemy się zgodzić. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski odpowiada ministrowi. Punkty, które wymieniał w czasie konferencji prasowej, to są punkty do dyskusji, którą uważaliśmy, że rozpoczniemy już dzisiaj. Niestety okazuje się, że pan minister wykorzystał to tylko i wyłącznie do przedstawienia w fałszywym świetle opinii publicznej. Dodajmy, że dziś kończą się konsultacje projektu NFZ-u dotyczące kontraktowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na przyszły rok i kolejne lata. Porozumienia, jak słyszeliśmy, brak. Dwa dni po opublikowaniu raportu Senackiej Komisji Wywiadu na temat metod przesłuchania działań CIA w tajnych ośrodkach za granicą, szef CIA John Brennan broni podległych mu służb wywiadowczych. Przypomina, że po zamachu z 11 września 2001 roku amerykański wywiad robił wszystko, żeby zapobiec podobnym aktom terroru. Al-Kaida chciała uderzyć jeszcze raz musieliśmy działać. Nie byliśmy przygotowani do zatrzymania i przesłuchiwania podejrzanych więźniów z Al-Kaidy. Prezydent Bush autoryzował naszą pracę 6 dni po zamachach. Brennan przyznał jednocześnie, że podczas realizacji zadania zdarzało się, iż agenci CIA stosowali niedozwolone metody przesłuchań. Wielu z nich, jak powiedział, zgłaszało zastrzeżenia. Mam nadzieję, że nigdy więcej się to nie zdarzy, podkreślił szef CIA. Nie wszyscy potrafią zrozumieć i pomóc dłużnikowi. Teraz będą się mogli tego nauczyć. Komorników, pracowników pomocy społecznej, kuratorów czy windykatorów chcą szkolić Fundacja Inspiratornia i Poznańskie Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych. A tylko na Mazowszu, jak wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej, mieszkańcy zadłużeni są na ponad 6 miliardów złotych. Bóg rośnie, a ja nie mam z czego tego spłacić. Po prostu, żeby ktoś się znalazł i powiedział, jakie my mamy prawa. Nie każda z osób zajmujących się zawodowo kontaktem z dłużnikami. Maja Ruszpel z Fundacji Inspiratornia. Rozumie i zna specyfikę problematyki psychologicznej takich osób. Będą uczone, jak w ogóle pracować z dłużnikiem, nie poprzez użeranie się z nim, a wskazywanie mu drogi. Roman Pomianowski ze Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych. Na przykład jak dłużnika przekonać do podjęcia negocjacji, do wypracowania ugody. Ważny jest bardzo taki przekaz dla pracowników socjalnych. Ja Ostrowska, prezes Stowarzyszenia Biuro Porad Obywatelskich. Jak powinni zwracać uwagę, czy ich klienci nie są osobami zadłużonymi. I na przykład pracownik socjalny będzie tą osobą, która będzie umiała pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji. Warsztaty dla osób pracujących z dłużnikami planowane są na styczeń. Więcej informacji na stronie fundacjainspiratornia.pl, a tym tematem zajmowała się Magdalena Karczewska. Dalai Lama zapewnia, że nie ma żalu do papieża Franciszka o to, iż ten odmówił spotkania z nim. Na prośbę duchowego przywódcy Tybetańczyków o audiencję Watykan odpowiedział, że w tej chwili jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe, przytoczył Dalaj Lama watykańską odpowiedź, ponieważ przyniosłoby pewne niedogodności. Rzecznik papieski powiedział jedynie, że do uczestników spotkania laureatów pokojowej Nagrody Nobla, wśród których jest Dalaj Lama, Franciszek skieruje swoje przesłanie. Obserwatorzy przypominają, że żadnych zahamowań przed spotykaniem się z nim nie miał Jan Paweł II. Benedykt XVI spotkał się z Dalaj Lamą raz w 2006 roku. Media podkreślają, że choć bez większego rozgłosu, za papieża Franciszka ożywił się dialog Watykanu z Pekinem. Zwraca się jednak uwagę, że jak do tej pory nie odnotowano żadnych znaczących postępów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Za chwilę informacja o pogodzie, ale wcześniej sport. I w studiu Michał Gąsiorowski. Udało się. Nasze piłkarki ręczne wyszarpały zwycięstwo w meczu z Rosją i zagrają w drugiej fazie Mistrzostw Europy. Dziś Polki po zaciętym meczu, w którym częściej prowadziły niż przegrywały, zwyciężyły 29-26. Nic dziwnego, że po tym spotkaniu i wielkim wybuchu radości Karolina Zalewska nie bardzo wiedziała, co się dzieje. A Jezu, to nie wiem, nie wiem co teraz mówić, ja nawet nie wiem co się stało teraz. Wygrałyśmy, po prostu coś tam pogadałyśmy, wiedziałyśmy co musieliśmy zagrać, no i tak zagrałyśmy, no i wychodzi, nie? Inna Karolina Siódmiak cieszy się, że wytrzymały presję i wygrały wtedy, kiedy tak bardzo tego potrzebowały. Mecz ostatniej szansy i gdzieś tam nam serducho podpowiadało, dziewczyny musimy to zrobić i udało się, cudowna rzecz. W kolejnej fazie Polki zagrają w Debreczynie. Jedyna zła wiadomość jest taka, że w drugiej rundzie mają zerowy dorobek punktowy. Ale piłkarze ręczni też tak kiedyś awansowali po słynnym rzucie Artura Siedmiaka w ostatnich sekundach spotkania z Norwegią i zajęli w turnieju trzecie miejsce. Piłkarki ręczne już powoli mogą myśleć o kolejnych meczach. Piłkarze Legii właściwie też, bo awans do 1/16 finału Ligi Europy mają w kieszeni. Dziś z Trabzonsporem powalczą o pierwsze miejsce w grupie, które ma ogromne znaczenie. Drużyny z pierwszych miejsc będą bowiem rozstawione w losowaniu do kolejnej fazy. W pierwszym meczu w Turcji Legia wygrała 1-0. Teraz zadanie jest o tyle trudniejsze, że mecz zostanie rozegrany przy pustych trybunach. Bramkarz Legii Duszan Kucjak nie jest tym zachwycony. Jest to trudne wyjść na to boisko już nawet na rozgrzewkę i patrzeć na puste trybuny. Już mamy to doświadczenie, graliśmy przy pustych trybunach nawet w tym roku. Nie jest to łatwe. Mecz właśnie się zaczął. W podstawowym składzie brakuje Mirosława Radowicza, który narzeka na uraz mięśni brzucha. Gra za to Orlando Sa. W sporcie za dwie godziny więcej, między innymi właśnie o tym, które drużyny awansowały do 1/16 finału Ligi Europy. Teraz jeszcze o tenisie stołowym. Zapowiadały, że chcą się zrewanżować i słowa dotrzymały. Katarzyna Grzybowska i Natalia Partyka wygrały w turnieju finałowym World Tour w Bangkoku z rozstawioną z dwójką japońską parą Fukuhara Wakamiya. Było 4-2 dla Polek. W półfinale zmierzą się z tenisistkami z Hongkongu, Ho Ching i Wei Nam. Mamy ostrzeżenie przed bardzo silnym wiatrem. Najmocniej mawiać jutro i w nocy z piątku na sobotę na wybrzeżu do 90 km na godzinę, w górach nawet do 120. Tej nocy w zachodniej połowie kraju deszcz i deszcz ze śniegiem, na wschodzie także śnieg od minus 3 do plus 3. Jutro deszcz, deszcz ze śniegiem w regionach północnych i zachodnich, ale wszędzie będzie powyżej zera. W Zakopanem plus 1, w Białymstoku i Suwałkach plus 2, w Krakowie, Kielcach, Przemyślu, Warszawie i Gdańsku plus 3, w Toruniu i Bydgoszczy 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spójrz na jego wyposażenie i ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W najnowszym tygodniku Polityka. PiS wyprowadza politykę na ulicę, czyli nasz codzienny stan wojenny. Jak przed świętami sklepy walczą o klientów? Czy Robert Biedroń poradzi sobie w Słupsku? Problemy z Pendolino? Nominacje do tegorocznych paszportów polityki. A także bardzo poszukiwany człowiek. Filmowa premiera na DVD. Polityka już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski i... Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Szydłowska ma tutaj największą zasługę, bo to jest jej pomysł, to, że się dzisiaj spotykamy. Ale to nie jest mój film. Spotykamy się w Klubie Trójki i to jest bardzo wzruszający, myślę, dla nas moment. Za chwilę o tych wzruszeniach opowiemy, jak i opowiemy też o filmie Solidarność według kobiet, bo to właśnie ta solidarność i te kobiety nas połączyły i o solidarności i o kobietach porozmawiamy. Zanim jednak rozmowa, wcześniej chcemy zaprezentować naszym słuchaczom piosenkę, znaną już tym w tej wersji, którzy film zobaczyli, ale być może nasi słuchacze kojarzą ten utwór w nieco innym wykonaniu. Męskim. Męskim. U nas kobiety. Maria Holka. Cię długo matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośli. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie. Solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Piosenka w wersji kobiecej. Maria Holka tym razem zaśpiewała. To jest ten film, który państwo widzieli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wiem, że państwo w Koszalinie i w Krakowie i w Gdańsku biją państwu teraz brawo i witają. To może teraz powitajmy tych państwa, które nas słuchają w tych miastach i jeszcze w innych. Właśnie. I to są też brawa, przede wszystkim brawa dla naszych gości. To może... Na początku przedstawimy twórców filmu. Przedstawimy twórców filmu. Naprzeciwko mnie siedzi Marta Dzido, którą także w filmie można oglądać, bo poza tym, że jest współreżyserką, scenarzystką i osobą, która wykonała wielką pracę zbierając informacje, jest też tą osobą, która w filmie zadaje pytania. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Witamy. To może tak teraz mężczyzna mężczyznę powita. Piotr Śliwowski. Witam, dzień dobry. Współautor filmu. Współautor, producent, no, są tutaj z nami ludzie, którzy, aby stworzyć ten film, musieli naprawdę wykonywać wszystkie niezbędne zajęcia, które przy filmie się robi, także robić zdjęcia. Bardzo pracowici i myślę bardzo teraz zmęczeni, kiedy w końcu film można oglądać i my mieliśmy tę szansę, aby obejrzeć ją, no, obejrzeć ten film jako jedni z pierwszych. No ale są też z nami wspaniałe kobiety, które są bohaterkami tego obrazu. I tego czasu. I witamy bardzo gorąco panią Janinę Jankowską. Witam serdecznie. Wspaniałą dziennikarkę, która zrobiła taki znakomity reportaż nagrodzony najważniejszą nagrodą radiową. Znaczy to nie tylko ten jeden, ale ten akurat się odnosi do wydarzeń pokazywanych w filmie. Tak, tak. Pre-Italia. I to jest, no jakby powiedzieć, tam dopiero moich bohaterów poznałam. Tam, kiedy właśnie byłam w Stoczni w 80 roku, to właśnie te osoby, które potem będą mogli państwo obejrzeć na tym filmie oraz ci, którzy już widzieli, więc ja te osoby pamiętam właśnie jako takie dzielne, młode bohaterki tego filmu, także i panią, bo pamiętam, że o pani się dużo o Stoczni mówiło wtedy, była jedną z tych takich trzech ważnych kobiet, które, dzięki którym ten strajk trwał po prostu. Pani Janina, wcześniej skończyć. Pani Janina zwraca się tutaj do siedzącej obok pani Ewy Osowskiej, która też jest jedną z bohaterek filmu. Witamy serdecznie. Dzień dobry państwu. Ewa Osowska. To jest ogromna przyjemność gościć państwa, gościć panie, gościć panią w studio. Ja przepraszam, że może wyróżnię panią Ewę Osowską, bo no, po prostu ona się odnalazła po latach. Ona była na tych słynnych zdjęciach z tymi słynnymi mężczyznami i potem jakoś już jej przestała być na tych zdjęciach. Gdzieś te zdjęcia z panią Osowską... Dalej są w archiwach. Ale tylko w archiwach. Niewielką zasługą twórców filmów jest to, że, no, że panią odnaleźli. Więc właśnie to jest w tym, w dzisiejszym czasie, to nie jest rzecz, którą się podejmuje każdy jeden młody. To jest rzecz, solidarność, już rzecz przedbrzmiała, daleka, odległa, przez nas też różnie myślana, rozumiana. I tutaj się okazuje, że dwóch młodych reżyserów wspaniała reżyserka Marta Dzido i producent Wojciech Śliwowski nagle chcą szukać jeszcze coś więcej. Piotr, ja cały czas mówię o panu Wojciechu. Co jest pan? Musi mieć pani dobre skojarzenia z tym imieniem. Panie Piotrze, proszę wybaczyć. Zaczynają szukać jeszcze coś więcej w tej Solidarności. I mnie właśnie to ujęło. Ujęła mi ich dociekliwość i nie patrzenie na modę, tylko patrzenie na to, co inni nie widzieli. Pani Marta Dzido urodziła się, przepraszam, że pytam kobietę o to, ale pani się w filmie przyznaje. Tak. A to też akurat bardzo ważne, że w tym akurat roku. W roku? W 81. A no właśnie. I na w filmie jest taka scenka chyba fabularyzowana, przedstawiająca szkołę, lekcje historii i jedna dziewczynka drugiej daje taką karteczkę, taki gryps i na tym i tam jest napisane jaka nuda. To jest właśnie opowieść o Solidarności. Państwo tak zrobili, że to nie jest nudne. Ale na wszelki wypadek, że było może mniej nudno jeszcze, to ja zadam takie pytanie, które z dzisiejszej perspektywy nasuwa się. Tytuł filmu, przypomnę, Solidarność według kobiet. Te kobiety, wybitne bardzo osoby, te, które no, spowodowały wręcz, że te strajki właściwie się rozpoczęły i trwały i odniosły sukces i że Solidarność wygrała, one jakoś zniknęły. Albo zupełnie, albo zeszły na plan drugi, a nie na pierwszy. Więc może takie pytanie zadam z perspektywy gender i z perspektywy 2014 roku. Czy Solidarność była ruchem seksistowskim? O! No dobrze, no to nie będzie nudne. Pani Janino, nie, proszę. Nie. Dobrze, to może ja jeszcze, skoro pani się tak oburzyła i ja wychodzę na głupka, no to jednak spróbuję to uzasadnić. Okrągły stół, 89 rok. No Solidarność zwycięża. Przy okrągłym stole, przy tym głównym okrągłym stole jest jedna kobieta, jedna, słownie jedna, reprezentantka Solidarności, Grażyna Staniszewska. Przy podstolikach jest kilka kobiet, między innymi pani Janina Jankowska. Ale to jest jedna, jedyna kobieta. No to, którą dopuszczono do którą, tego... O, pięknie. Do dopuszczono. Do Eli. To znaczy, że to pytanie wcale nie jest takie absurdalne. Tak, tak, ale to pan mówi o innym okresie. Jednak to jest 89 rok, okrągły stół. A pan powiedział Solidarność jako ruch. A dla mnie Solidarność to jest jednak 80 rok, 81 i także wszystko to, co dzieje się po stanie wojennym. Otóż i oburzyłam się dlatego, że wie pan, kiedy ten ruch się rodził, czy to w stoczni, bo powiedzmy dla mnie on się rodził w stoczni, czy nawet jeśli sięgnę do czasów konspiracji korowskiej, to tam nie było rozróżnienia na mężczyzn i kobiet. Mam nadzieję, że była jedna. Nie, było. No ale nie było w sensie seksistowskim, takim, żeby kobiety odsuwać. Odwrotnie, no to przecież szefową robotnika była Helenka Uczywo, no prawda? To jeszcze jeden argument, Wójcowa przepraszam. Wójcowa miała więcej do gadania niż Henryk Wujec. Jeszcze jeden przykład. Więc bez przesady. Z filmu. Nie, proszę tego, tylko mówię ja nie personalnie. Rzecz polega na tym, że kiedy walczyliśmy, to wtedy byliśmy wszyscy ramię w ramię. Natomiast kiedy po 89 roku przyszła już frukta władzy, to wtedy już mężczyźni wyszli do przodu. I ja bym powiedziała, że takie jest zjawisko. Natomiast nie łączyłabym to i dlatego tak się oburzyłam, bo w samym ruchu wszyscy byliśmy bardzo ważni. Ale rozumiem, że się pani oburzyła na pytania, ja nie na mnie. Ja tutaj może wejdę pani w słowo, jakby nie było. Tak, rzeczywiście, może pani tutaj z tym lekkim oburzeniem ma rację. Ale ja właśnie na koniec chodzę po stoczni z panią Martą. Tam nie ma jednego zdjęcia kobiety. Tak, jednego zdjęcia kobiety dziś, nie ma. Dziś. Nie ma jednego zdjęcia. Czyli w sumie zostałyśmy wymazane. Wymazane z historii, z bazy i filaru Solidarności. Jak to mówi jedna z bohaterek filmu, powiem wygumkowane, bo tam jest takie ładne słowo użyte. Wygumkowane. Ale co tu dużo szukać? Byłam parę dni temu w Sejmie z okazji 25-lecia Komitetu Obywatelskiego piękna uroczystość, jesteśmy, byłam też zaproszona, ja obsługiwałam ten Komitet Obywatelski, ale przecież były tam też kobiety. Otóż wczoraj, nie dalej jak wczoraj, otrzymałam cykl zdjęć z tego spotkania i ja szukam, a tam są same portrety facetów. Owszem, potem już jest troszeczkę, ale na 60 zdjęć może jest 4, 5, 6, gdzie pojawiały się kobiety, ale żeby one były sportretowane jako one, to naprawdę na palcach jednej ręki. Czyli, że od 80 roku do dzisiaj, 34 lata, jednak cały czas pokutuje to, co pan mówił. I właśnie to jest to, co wielką, to jest dzieło według mnie w dzisiejszym tempie, w dzisiejszych czasach, które idą. Oni nie zrobili filmu o na przykład Ukrainie. Zrobili o nas, kobietach, Polkach, które zaczęły, obroniły i kończyły strajk. I jednocześnie zostały wygumkowane wtedy, kiedy... I zostałyśmy wygumkowane. Mówię, że po części może nie wiedziałyśmy, że możemy zrobić więcej, ale jakby nie było... nie gumkuje się historii. Upomni się. I się upomniała, tak jak widzimy na tym filmie. To jest geniusz. Dla mnie to jest geniusz. Nie dlatego, że jestem bohaterką. Nie dlatego, że jestem bohaterką. Za odwagę tych młodych ludzi. Za heroizm i poświęcenie w wyszukiwaniu. To była osobna praca z każdą jedną osobą, a ja byłam pierwsza, najtrudniejsza. Była pani najtrudniejsza do znalezienia i to prawda. Szukanie Ewy Osowskiej tak. jest jedną z nici tego filmu. To jest taki napęd, wręcz nieco kryminalna historia szukania tej, która jest na zdjęciach ze strajku w stoczni i jednocześnie nie można jej odnaleźć. Chciałabym jednak, żebyśmy tutaj na chwilę postawili kropkę w naszych rozmyślaniach i uogólnieniach i przeszli trochę do szczegółów, przypominając naszym słuchaczom, że obejrzeliśmy filmy Solidarność według kobiet, zrobione z perspektywy urodzonej w 81 roku Marty Dzido. Zatem Marta Dzido w filmie, który dedykowany jest córce, co dla mnie jest niezwykle ważne, bo jest symbolem takiej historii opowiadanej z pokolenia na pokolenie, czyli to jest nasza historia, o którą możemy zadbać. Zadaję pytania, często niezwykle proste, docierając do was, bohaterek tamtych dni, bohaterek zaangażowanych w działania opozycji, także obecnych podczas strajków. I strasznie mnie ciekawi, poza tym, że bezsprzeczną zaletą jest to, że ten film powstał, dlaczego właściwie chciałaś to zrobić? Bo kiedy się go ogląda, wydaje się to zrozumiałe, ale przecież to nie było takie łatwe. To była jakaś gigantyczna praca, odgromadzenia pieniędzy, poszukanie informacji. Po co? Dlaczego? No ja myślę, że może taką najprostszą odpowiedzią będzie to, że ta historia, tak jak już pan wcześniej wspomniał w tej scenie sfabularyzowanej ze szkoły, no ta historia była dla mnie po prostu straszną nudą. Nie chciało mi się wierzyć w to, że Solidarność zrobili tylko mężczyźni, że bohaterami tej opowieści, naszej wspólnej historii są tylko faceci. I zaczęliśmy z Piotrem drążyć ten temat. Im więcej informacji zdobywaliśmy, tym więcej okazywało się, że tym więcej ta historia miała tajemnic. Także ta praca poszukiwania, przeglądanie materiałów archiwalnych, to było wielkie wyzwanie też z tego względu, że tak jak już mówiliśmy wcześniej, zdjęcia są, myśmy je odnaleźli, a to są zdjęcia nieopisane. Na zdjęciach, na których jest kilka osób, jest podpisane imieniem, nazwiskiem jest podpisany mężczyzna, kobiety są niepodpisane, więc musieliśmy je rozpoznawać, odszukiwać, odnajdywać, porównywać też z ich wizerunkiem dzisiejszym, pytać się, czy to pani, kto to jest, także... Powiedzmy też, że tylko wchodząc ci w słowo, upominanie się o historię opowiedzianą z perspektywy kobiet, to jest pewien proces, który występuje u nas po roku 89. Nie jest tak, że nie było nikogo, kto podjął ten temat. Ewa Kondratowicz na przykład jest autorką książek. Szminka na sztandarze to jest książka bardzo ważna dla ciebie, prawda? To jest książka, którą przeczytałaś i od której się właściwie zaczęło. To jest jedna z inspiracji. Drugą inspiracją była książka Shane Penn, amerykańskiej autorki. Książka zatytułowana Podziemie kobiet. I tam znaliśmy dużo informacji, ale też to było dla mnie ciekawe, dlaczego akurat amerykańska autorka bierze się za ten temat, a nie Polska. Też jest coś na rzeczy. Czy nas, Polek, to nie interesuje? Mnie to bardzo interesuje, dlatego po prostu to zrobiłam, ale tym bardziej było to dziwne. Pani Ewa. Ja, jeżeli mogę wejść w słowo, właśnie to mnie ujęło. To mnie ujęło, że młodzi Polacy zainteresowali się bohaterkami, nie bohaterami, ponieważ bohaterów no, dużo było pisanych. I chcą to zrobić. Młodzi. Bo właśnie tak jak powiedziałam, amerykańscy pisali, gdzieś tam jeszcze pisali, ale o kobietach polskich nikt nie napisał, nikt nie zrobił filmu, nikt się nie zapytał, nikt nie poszukał, nikt nie wysłał zaproszenia. My takie zaproszenie wysłaliśmy i właśnie bardzo się cieszymy, że 11 grudnia, na dwa dni przed kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, z tej perspektywy chcemy opowiadać o tamtych wydarzeniach. Ale chcielibyśmy też wprowadzić do tej naszej rozmowy, poza wątkami ogólnymi, wątki osobiste. Dla widzów filmu, dla tych, którzy go widzieli, a mam nadzieję, że jak najwięcej osób zechce go zobaczyć w styczniu, kiedy jest szansa na dystrybucję w kinach. Pani historia jest już jasna, zwracam się do pani Ewy Osowskiej, ale dla naszych słuchaczy jest właśnie pani, przepraszam, że tak to brutalnie ujmę, jedną z tych kobiet wygumkowanych. Proszę powiedzieć, co pani robiła w roku 1980? Gdzie pani wtedy była? Oj, wszędzie. Od pierwszego do ostatniego dnia na stoczni. Zostałam wysłana na stocznię przez Danutę Wałęsę. Byłam sąsiadką Wałęsów i sympatyzowałam i bardzo pomagałam im. Nosiłam papierosy, pracowałam wtedy w kiosku Ruchu, tam przytrzymywałam bibułę, nosiłam po nim papierosy, wtedy bardzo sławne było karo, takie niebieskie, pamiętacie państwo, z taką celiterką i karmeny takie czerwone. Nie były dostępne, no więc ja przyjeżdżałam. Przecież że była tam bardzo biednie, no to co mogłam, to z świadkami wziąłam, raz wzięłam pieniądze, raz nie wzięłam. No a sympatyzowałam tylko dlatego, że to, co znalazłam w Bratniaku, jadąc tam tramwajem, znalazłam Bratniaka i to się zgadzało z tym, co mówił mój ojciec. Co to Bratniak właśnie? Co to jest Bratniak? Co to był Bratniak? To było takie pismo nielegalne. Pismo nielegalne, gdzie było podrzucane. I ja znalazłam tam. Tak. I ja znalazłam tam adres Lecha Wałęsy i okazało się, że on mieszkał 100 metrów ode mnie. Ja odważnie tam poszłam. No i tak dali mi bibułę do przekopywania, roznosiłam tą bibułę, to wszystko. W dzień strajku poszłam tam jak zawsze gdzieś, która była około godziny 11-12. No i Danuta mówi: Ewa, wiedzisz, zobacz, przyjechali rano, zabrali Leszka, coś się tam dzieje na stoczni, jedź zobacz i potem przyjedziesz, powiesz, co się dzieje. No i tak jak weszłam, tak zostałam. No nie można było stamtąd wyjść. Proszę państwa, tam się działo coś takiego, nie możecie państwo tego sobie wyobrazić. Robotnicy mieli wyjść na obiad do domu. Żona gotowała zupkę sobie tam, że mąż ze stoczni wróci i sobie zje. A tu mąż nie wraca na obiad i ten robotnik jest głodny, bo ogłoszono strajk. Bo co? Bo trzeba przywrócić do pracy Annie Walentynowicz, bo niesłusznie ją zwolniono. No właśnie, to teraz może odnieśmy się do tego epizodu bardzo ważnego. Anna Walentynowicz, z jej powodu, no jedna z najważniejszych postaci tego ruchu, prawda, i tej najnowszej historii Polski, niewątpliwie, z powodu krzywdy wyrządzonej Annie Walentynowicz wybucha strajk. Ten strajk ma już potem, on dogorywa, i potem znowu się coś takiego dzieje, że dwie kobiety, to znaczy Alina... Trzy. Ja mam na myśli Alinę Pieńkowską i Henrykę Krzywonos, a trzecia? Nie. Ewa Osowska. To właśnie jest... Ale chcę dokończyć. Nie, niech Krzywonos. Chodzi o to, że ten strajk dzięki tym... Walentynowicz. Tak, to jest początek. Walentynowicz i Alinka Pieńkowska. To Alinka Pieńkowska stanęła na... A no właśnie, beczce. Dobrze. I nie pozwoliła różowej koszulce strajkowi wygasnąć. I ona krzyknęła: zatrzymajcie się. No ale tu trzeba jeszcze powiedzieć taką rzecz, że ten strajk, że to były wolne związki zawodowe, prawda? I oni wszyscy byli, i ten strajk został zorganizowany przez wolne, niezależne związki zawodowe. I teraz powstaje pierwszy komitet strajkowy, który rozmawia z dyrektorem stoczni i dyrekcja zgadza się na pierwsze postulaty, to znaczy na przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz, podwyżki, no wszystko, co chcecie. I wtedy po trzech dniach Wałęsa podpisuje porozumienie z dyrektorem stoczni. Oczywiście stoczniowcy dostają jeszcze zapewnienie, że za strajk nie będą wyrzuceni z pracy, ale na terenie stoczni jest już kilkadziesiąt zakładów pracy i ci ludzie nie mają zapewnienia, że nie będą wyrzuceni z pracy, a trzy dni strajkują i ich zakłady strajkują. I wtedy o tych ludziach pomyślały kobiety, a nie Lech Wałęsa. No właśnie tak, o to chodzi. I to się dzieje tak, że właśnie jest ta beczka, na którą staje przy bramie numer dwa Ania Walentynowicz i krzyczy: zatrzymajcie się. Taki chłopak tam podobno zamknął bramę. Ania Walentynowicz biegnie do drugiej bramy. Słyszałam, że pani też tam razem z nimi była, ale w którym miejscu dokładnie, to nie wiem. Ja to mówię z relacji Ani Walentynowicz. No to tak. Bo ja przyjechałam wieczorem tego dnia i tej sceny nie widziałam. Dobrze, to powiedzmy tę scenę, a potem dokończę i wyjdziemy już za bramy stoczni. W momencie, jak Wałęsa ogłosił koniec strajku, ludzi sparaliżowało. Oni nie wiedzieli, o czym się mówi. Potem doszło do nich, że do 18 mają opuścić stocznię. Rozbiegli się na wydziały, pozabierali to, co mieli i z 17 tysięcy tak bramy się oczywiście otworzyły zaraz po ogłoszeniu końca strajku i ci ludzie uciekali. Dla mnie było paraliżujący fakt, że oni uciekają. Ja mówię, przecież to wódz powinien z chwałą wyprowadzić, bo przecież myśmy osiągnęli sukces. Osiągnęliśmy to, co żeśmy chcieli. Przywrócenie Anny Walentynowicz do pracy. Zanim się dostałam przez ten tłum pod drugą bramą, stała tam pod bramą Ania Walentynowicz i Alina Pieńkowska. Nie mogły w żaden sposób zamknąć tej bramy. Wchodziły, mówiły, ogłaszały, nie mogły zamknąć tej bramy. Podeszłam do nich, słuchajcie, bo ja jestem w ogóle, nieznana byłam na tym strajku, zaraz powiem dlaczego. Ja mówię, słuchajcie dziewczyny, ja spróbuję zamknąć tą bramę. Ania mówi, no to ja leczę na pierwszą, a ty leci na trzecią. I tak było. Ania poleciała na pierwszą, Alina na trzecią. Mnie zostawili na drugiej otwartej bramie. No i uciekali. To było, proszę Państwa, to była rzecz, którą no, oglądamy na filmach takich właśnie tragicznych, gdzie człowiek ucieka przed czymś groźnym. Oni się przewracali i uciekali. W pewnym momencie poczułam też wsparcie już tych chłopaków, stoczniowców, którzy przy mnie byli i wynieśli mnie. Najpierw stanęłam na takim murku i zaczęłam zatrzymywać tych ludzi, przemawiać do nich. No i zaczęłam przemawiać i coś się zaczęło tam jakby spowalniać. Przemawiałam dalej. Oni stanęli murem. Ja wyszłam naprzeciw nim. Jeszcze nie mówię, że o tym, że zaśpiewaliśmy i hymn polski, bo to było takie podnoszące. Trzeba było podnieść tą taką patriotyzm w nas. Podsycić. z rotą żeśmy poszli na tą bramę, zamknęłam tą bramę. Pani Ewo, proszę Państwa, no to tak, mamy metafory przestrzenne i obrazy. Mamy stojącą na beczce Annę Walentynowicz, Alinę Pieńkowską na drugiej, na murku stoi Ewa Osowska, a wszyscy pamiętamy, o tym nie pamiętamy, nawet nie wiemy, nie wiedzieliśmy do tej pory prawdopodobnie, a natomiast pamiętamy i widzimy inny obraz przestrzenny, przeskakującego przez mur stoczni Lecha Wałęsę. To dlaczego jest tak, że tu pamiętamy, a tu nie pamiętamy? Dlaczego jest tak, że Solidarności wyrosły wąsy? Panie Piotrze, niech pan powie, bo pan tak jakoś, nie? Nie. Pan nie wie. Wie pan. Trzyma pani nad filmem. Ale wie pan, ja parę lat temu jeszcze żyła Ania Walentynowicz, ja zrobiłam taki reportaż pod tytułem Wojna Legend, to znaczy relacja między Wałęsą a Anią Walentynowicz. I tam Ania Walentynowicz w pewnym momencie, jak opowiada mi o tej historii, kiedy ją przywieziono, bo przecież w jej obronie protestowano, ale potem, kiedy przywieziono samochodem dyrektora, została przywieziona do stoczni. I wtedy stoczniowcy krzyczeli: Ania Walentynowicz niech będzie szefem strajku. I Ania mi opowiada: nie, nie zgodziłam się, to nie może być baba szefem. Tak dokładnie Ania mówi. Ale jednak takie propozycje były, z których Ania nie czuła się na siłach i z których Ania zrezygnowała. Może niepotrzebnie, bo w trakcie takiej akcji i takich wydarzeń człowiek dojrzewa, nabiera sił i się zmienia. W każdym razie taka propozycja ze strony robotników padła. Tak. Ale to potwierdza też... A potem też... jesteśmy świadkami, proszę Państwa, dlaczego te wąsy wyrosły. Z ambicji. Strasznej ambicji Wałęsy. Po podpisaniu umów sierpniowych, ja to przeanalizowałam, bo to w mojej książce Portrety niedokończone wychodzi, jesteśmy świadkami, w jaki sposób autorytet Ani Walentynowicz zostaje, że tak powiem, przeszkadza Wałęsie i ona zostaje odsunięta, kolejno wyrzucana z różnych gremiów, a odegrała jeszcze ogromną rolę w sprawie pomnika, ponieważ już ci mężczyźni i te władze godziły się na to, żeby pomnik był pomnikiem ofiar z obydwu stron, i stoczniowców, i jakby tych, którzy strzelali. Do nich strzelali. I ona się uparła. Także to jest wyłącznie, to, że to jest wyłącznie pomnik stoczniowców, to jest także zasługa Anny Walentyny. Joanna Duda-Gwiazda, która jest jedną też z bohaterek tego filmu, mówi o tym, że trudno sobie też trochę było wyobrazić, żeby w stoczni na czele strajku jednak stała kobieta, i pewnie gdzieś można się zgodzić, ale nawiązując jeszcze przez chwilę do Anny Walentynowicz, to jeszcze inne zdanie na temat jej roli, a właściwie jej własna ocena w filmie się pojawia, ponownie z ust amerykańskiej autorki, wspomnianej już u nas, a mianowicie, że w jednym z wywiadów Anna Walentynowicz użyła określenia takiego dosłownego: zostałam wyrolowana. Tak z perspektywy czasu myślała o tym, co się zdarzyło już po tym, jak doszło do zmian w Polsce. Ale ja chciałam jeszcze ponownie, będę drążyła w stronę jednak doświadczeń takich indywidualnych, bo pani Janina powiedziała, że przyjechała do stoczni już po tym, jak bramy zostały zamknięte. Strajk uratowały kobiety. Tak. Te 700 zakładów, czy pewnie ta liczba cały czas rosła, i rzeczywiście no, to była wielka siła i karta przetargowa w dyskusji z władzą. Pani znalazła się na miejscu, bo wysłało panią Polskie Radio, powiedziało: proszę pojechać i zrobić nam reportaż. Nie, nie, to były takie czasy, że nie dawano nam, zabronione były delegacje na północ. Także jak na północ, na północ. Jak zgłosiłam się do mojego szefa o delegację, to powiedział: nie na północ. Bo nawet Gdańsk to już było, jakby powiedzieć, wredne, jakieś trefne słowo. Także ja wzięłam w te dwa dni które przypadały w myśl prawa pracy. 2 dni w roku wolne można było w dowolnym momencie wziąć na opiekę na dziecko. I tutaj jestem wyrokowa. Zagrała pani na stronie macierzyńskiej, tak? Która wykorzystała dni opieki nad dzieckiem po to, żeby pojechać do stoczni. Co mam sobie bardzo do wyrzucenia, ale może nie w tym momencie, ale generalnie. Więc i także ja wyjechałam, ale mało powiem państwu, była taka historia, że jak nas wreszcie wpuścili, bo nie chcieli nas początkowo wpuszczać, to nie wpuszczali, wstydziłam się, że jestem z radia. I razem z Kapuścińskim i tam z Krysią Jagiełło powiedziałam, że jestem z literatury. Bo bez radia mnie nie wpuścili, bo telewizja i radio już było takie wredne, takie już dawało teksty o nieprawdziwe, żeby w końcu, że się bałam. Także ja byłam pierwszą osobą w ogóle z radia, ale inkognito. Pani Janino, przepraszam, w trzeci dzień pani przyszła? Tak. Ale no to chyba ja byłam tą wredną, bo ja właśnie wpuszczałam cały trzeci dzień po zamknięciu. Na szczęście się pani z radiem przeprosiła i pani rozmawiała. Ale ja się nie przyznałam. Było nas jeszcze tam parę właśnie młodych chłopaków. Nas zostało 700 osób. Proszę państwa. I to jest taka liczba, taka liczna domniemana. Aha. A być może ktoś mówi, że 1000 nie było nas, bo ja tam byłam i wiem, na rękach mogliśmy się liczyć. Teraz zadam, może to pytanie będzie wredne, trudno, ale zadam. Trzeba to sprawdzić. Proszę powiedzieć, jeśli nie mam racji, dlaczego panie się dały wygumkować i wyrolować z historii i ze zdjęć? Czy to nie można było stworzyć kobiecego lobby i powiedzieć nie damy Anny Walentynowicz, nie damy się wygumkować? A to jest tak, że jednak zabrakło chyba takiego głosu. Czy się mylę? Ja mogę powiedzieć o sobie. Ja zostałam bardzo szybko wygumkowana. Bardzo, bardzo szybko. Pewne fakty, które nigdy nie były pisane, są ważne w historii strajku. No, zostały w ogóle pominięte. Walka o radiowęzeł. Zdjęcia się. Od pierwszego momentu w tym filmie, gdzie stoję na tym wózku. Ten wózek był pusty. Wódz był w sali BHP. Zbieraliśmy się na tym placu przed dyrekcją i nikt na tym wózku, no ten wózek nie wchodził. A że ja już się byłam znana, mówię o poniedziałku. To już było po mszy, to już było fajnie. I co się dzieje? Ten wózek jest pusty, stoją ci robotnicy i czekają na coś, co by mogli zrobić, pomóc w odzyskaniu tego radiowęzła. Nikogo nie ma. Ewa, dawaj. No i Ewa stanęła. Gniech mówi wyraźnie w swoich... Wprowadziliśmy świetny dialog z Gniechem, dyrektorem Gniechem. Chyba z 30-40 minut. Później wszedł na chwilę Andrzej Gwiazda, na końcu Wałęsa. I odzyskaliśmy ten radiowęzeł. Ale co się stało potem? Bo tego dotyczyło pytanie. No, dlaczego dała się tak pani trochę te dni. Ja chciałabym bardzo mocno podkreślić. Trzeci dzień strajku. Nie byłoby ani pana z wąsami, ani innych panów, którzy zasiedli przy okrągłym stole, gdyby nie 3 odważne, heroiczne, poświęcone do końca kobiety, które uratowały ten strajk, zamknęły te bramy i nie ruszyły się spod tych bram, póki nie zaistniała solidarność ta, którą my znamy. Póki nie wjechały inne zakłady, od momentu mszy zaczęliśmy oddychać. Pani Marto, to może pani powie, może pani wie, Marta Dzido, autorka filmu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Państwo ten film zobaczą w styczniu prawdopodobnie. Jest szansa na to, tak, za chwilę też o tym opowiem. I dobrze, Solidarność według kobiet, przypominam tytuł. Czy pani ma takie wrażenie? No sprawdzamy, to jest hipoteza. Ja nie mówię, że to jest prawda. Czy może zabrakło solidarności kobiet? Może kobiety nie wspierały się i dały się wygumkować z tych zdjęć i z historii? Tak czy nie? Ja na początku, jeśli tak, dlaczego? Na początku tej mojej pracy miałam też właśnie takie wrażenie, że może rzeczywiście kobiety były gdzieś obok, miały takie funkcje pomocnicze. Może dlatego po prostu o nich nie wiemy. Ale właśnie w trakcie poszukiwań, kiedy zobaczyłam te nagrania z udziałem pani Ewy, gdzie widzę kobietę, która przemawia, która właściwie ma potencjał w tym momencie być liderką, to nie mam wrażenia, że wtedy, w tym 80 roku w stoczni, była jakaś dyskryminacja, były jakieś podziały. Prześledziłam też historię legendarnego napisu, który podobno był namalowany na murze Stoczni Gdańskiej. To też była jedna z inspiracji. Ten napis brzmiał: kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę. Ale to chodziło o co innego, tak. O żony stoczniowców. Nie. Nie, nie. W trzeci dzień, jak żeśmy zamknęli bramy i porozstawialiśmy chłopaków na tym całym murze, którego żeśmy szukały na filmie, zostały wysłane panie lekkich obyczajów. Pani Ewa mieszkała długo we Włoszech, to od razu się tutaj wyszło. Obyczajów, żeby sprowokować chłopaków do pewnych spraw. I dlatego ten napis powstał. Panie, kobiety, nie przeszkadzajcie nam. I ja mówię: chłopaki, zróbcie coś. No jak oni to przychodzą i nas tak prowokują. To znaczy, że... Ja mówię: nie dajcie się tego, ja musiałam cały czas... Czy powraca kwestia solidarności kobiet jednak, tak, prawda? Ale być może, pani Janino, być tak. Może one w dobrej mierze chciały to zrobić, to już tak, nie wiem. Tak, ale po raz drugi próbowano zmanipulować kobiety w propagandzie ówczesnej komunistycznej, kiedy zaproszono je do studia i miały one narzekać, że właśnie siłą trzymani są ci mężowie. I takie apele były podsycane właśnie z tego studia i tam ewidentnie manipulowano wtedy kobietami. Tak, tak. Ale ja chciałabym na to pytanie, które pani zadała i które tutaj nad nami wisi, czy myśmy byli, my kobiety, które były zaangażowane w ruch Solidarności, czy od początku byłyśmy takim czymś na gorszej pozycji, czy też zostałyśmy w pewnym momencie, jak tutaj to zostało nazwane, wygumkowane. Otóż ja bym chciała, żebyśmy wrócili jednak historycznie do tamtego czasu. Mianowicie, to były kobiety, które, co tu dużo gadać, wyrastały z okresu Polski Ludowej. I nie zapominajcie, drodzy państwo, że w Polsce Ludowej to nie było tak, to były kobiety, w końcu Suwnicową była Ania Walentynowicz. Kobiety były murarkami jeszcze na początku, traktorzystkami i pełniły... Równouprawnione. Tak, także o czym czasem współczesne feministki zapominają, że my pewne zawody i poczucie, że tak powiem, że nadajemy się do różnych tych, miałyśmy jakby z tamtego okresu. I ja bym powiedziała, że w tym najlepszym okresie, kiedy wzrastał ten ruch, i to zresztą jak obserwowałam w całej Polsce, kobiety były dosyć aktywne, obecne. Być może rzeczywiście nie było przewodniczących regionu i być może tam, gdzie zaczęła już być takie zaczątki władzy, to znaczy Krajowa Komisja Koordynacyjna, to głównie wysyłano mężczyzn. A rzecz już się ewidentnie... No właśnie. I teraz historia Ani Walentynowicz jest najlepszym przykładem, w jaki sposób została wyrugowana, wykluczona kobieta, która miała ogromny autorytet, a została właściwie przez całą tę machinę męską i co tu dużo mówić, ambicje, takie typowo męskie, samcze ambicje. Została, no przepraszam, tak, ale... Tak, pani na mnie patrzy, przepraszam. Nie patrzę na pana. No akurat... Nie, przepraszam. Pani Janina patrzy tak, ponad tobą. Całkiem o kim innym myślałam. Natomiast... Natomiast nie, ja traktowałam mężczyzn po partnersku zawsze. Nigdy jak coś lepszego i tylko mnie zawsze dziwiło, dlaczego ich jest tak dużo wokół mnie. Natomiast tam, gdzie była ciężka praca tam były redakcji reportaży literackich, gdzie trzeba było jeździć po całej Polsce i po nocach siedzieć i montować, same kobiety. Więc to było widoczne, że wszędzie tam, gdzie jest władza i apanaże, nagle pojawiają się ja muszę, ja Agnieszka, muszę powiedzieć, nie, że... Błagam. No dobrze, no to powiedz szybko. Tylko chciałem tylko przypomnieć i zaznaczyć, że Anna Walentynowicz odmówiła przyjęcia posady, no, pozycji na początku, bycia liderem. To ale jest nie druga strona medalu. Tak. Ale myślę, że teraz tego nie rozstrzygniemy, więc gdybyśmy mogli ponownie wrócić do filmu i do jego bohaterek, bo bardzo zależy mi też na tym, żeby powiedzieć, że w tym filmie, poza naszymi wspaniałymi gośćmi i wspomnianą Anną Walentynowicz na archiwalnych zdjęciach, pojawiają się także kobiety, których wkład, zaangażowanie, czy w Tygodnik Mazowsze, czy w inne niezbędne organizacje, no było ogromne, a myślę, że dla wielu widzów potencjalnych tego filmu będą te odkrycia. I chciałabym, żebyśmy też w radiu o tych paniach przynajmniej krótko w tych ostatnich minutach powiedzieli, że w filmie pojawia się pani Jadwiga Chmielowska, najdłużej ukrywająca się, prawda? Do 89 roku ukrywała się... Do roku 90. Do roku 90 ukrywała się... Przez 9 lat pozostawała w ukryciu. I jest jedną z bohaterek filmu, jest, reprezentuje tą stronę śląską, tak można powiedzieć. Pojawia się Anna Dodziuk, pojawia się Joanna Duda-Gwiazda, jest Ewa Kubasiewicz, jest Henryka Krzywonos, ale akurat Henryka Krzywonos to jest znowu to nazwisko, które obok Anny Walentynowicz, myślę, jest najbardziej znane. Jest Barbara Labuda, cały czas zaangażowana i aktywna. I zresztą podobna opowieść jak pani Janiny z początku o obchodach. Tam też pojawia się w filmie o obchodach, na których mężczyźni zaśmiali się z sugestii, że kobiety mogły być przywódcami Solidarności. Ewa Osowska, która jest z nami, jest oczywiście Helena Łuczywo, Zofia Romaszewska, Bożena Rybicka, Grażyna Staniszewska, jedyna kobieta przy okrągłym stole. Jest Jadwiga Staniszkis, jedyna z kolei zaproszona do grona ekspertów podczas strajków kobieta. Znaczący fakt. Tak, jedyna. Po kilku dniach wyjechała z Trzaskiem, bo się z facetami nie zgadzała. I miała rację zresztą. Ludwiga Wujek, rozumiem doskonale. Ewa Zydorek, Alina Pieńkowska wspomniana i Maryla Płońska. Doszłam do końca tej listy. Wasza praca to były 3 lata. Mamy ostatnie minuty właściwie, żeby o tym powiedzieć, więc pani Janino, tylko przez sekundę. 3 lata pracy, mnóstwo materiału. Jedna, no nie wiem w ogóle, jaka część znalazła się w filmie, który trwa ponad 90 minut i jest pozycją obowiązkową dla tych, którzy chcieliby opowiadać o najnowszej historii Polski. Co się stanie z resztą tych wszystkich wywiadów, tych rozmów, które czasami trwały godziny? Wszystkie bohaterki wyraziły zgodę na to, by całość zrealizowanych wywiadów przekazać do zbiorów ośrodka Karta i do Narodowego Archiwum Cyfrowego. A mamy też plan, właściwie Marta ma plan, aby część wątków dokończyć w książce, nad którą pracuję. Chcielibyśmy do tej książki dołączyć film i podarować go. Zasypać pewną dziurę. Ja się cieszę, że to jakoś zostanie, bo cała duża część dotycząca Solidarności w radiu, w tym budynku, jak ona się narodziła i jak tu funkcjonowało radio w radiu, czyli redakcja Radio Solidarność Region Mazowsze, też z kobietami, to się nie znalazło, bo to było wątkiem jakby ubocznym na pewno, ale chciałam to podkreślić, że właśnie Myśliwiecka była niesłychanie aktywna w okresie tej pierwszej Solidarności. Tu niedaleko robiliśmy w jednym z tych studiów zebranie, gdzie dziennikarze mieli wspólnie z realizatorami, z technikami jedną organizację Solidarności. Nie dzieliliśmy się na dziennikarskich i na techników. Byliśmy razem i to zaowocowało. I pracowaliśmy i robiliśmy Radio Solidarność przez ten rok, a potem zaczynaliśmy już w podziemiu robić audycje na kasetach. Tam jest mowa o Radio Solidarność, które szło z anten. Ono też było. było, ale było drugie Radio Solidarność, które było na kasetach i było do 89 roku. Trochę żałuję, że nie ma i myślę, że to jest miejsce, w którym jesteśmy, żeby o ludziach radia, o takich osobach jak Tereska Szopówna, jak Maryna Miklaszewska, opowiedzieć, jak Oczkowska, żeby to padło, że tu były kobiety, które nie bały się i pracowały w drugim obiegu, a także po stanie wojennym. Zwłaszcza, że wielu bohaterów tamtych lat wspomina, jak ważne dla nich były te audycje i zresztą bardzo często pojawia się Janina Jankowska jako autorka właśnie tych słów, które docierały do ludzi internowanych czy więzionych. Jest wiele wątków, których nie poruszyliśmy i strasznie żałuję. Na przykład tego, jak wiele osób chciało pomóc, żeby ten film powstał, zbierało pieniądze po to, żeby móc na przykład kupić dwuminutowy fragment, który odkryliście jak archeolodzy w zbiorach stacji amerykańskiej NBC, pokazującej, jak kobiety opuszczają ośrodek internowania w Gołdapi. To jest w ogóle bezcenny obraz, który można zobaczyć dzięki wam. Trzymam was za słowo, że powstanie ta książka, że będzie można